مشرک اور لوط علیہ السلام کے خلاف تھی. اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ٹھہرا لیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. یہ اللہ نے دو عورتوں کی مثال قرآن میں بیان فرمائی. خدا تعالیٰ نے عبرت کے طور پر فرمایا دیکھو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان کے گھر میں دو عورتیں دو بیویاں ان کی کانتا تحت عبدین صالحین ہمارے کتنے نیک بندے تھے یہ دونوں خدا کے رسول تھے اور نبی تھے ان کے تاب یہ دو عورتیں جو تھی یہ ایمان نہیں لائی. یہ بیوی خاوند کا رشتہ بھی قیامت کو مفید نہیں ہوگا ایمان کے بغیر. قیامت کو جب وہ فریاد کریں گی تو کوئی بات پرس نہیں ہوگی کیونکہ ایمان نہیں لائی. کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ تم دونوں. دونوں کو کہا گیا جہنم میں داخل ہو. اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے عبرت کے طور پر مثال فرعون کی بیوی کے لیے. فرعون کتنا شریر متکبر مغرور مستبد ڈکٹیٹر اور ظالم انسان تھا لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ کامل الایمان تھی. بڑی تکلیفیں سہ کر شہادت کی موت پا کر دنیا سے گئی. اللہ نے اس کے لیے جنت میں بلند ترین مقام بنایا. بلند سے بلند ترین مقام خدا نے ان کو دیا. اور مریم کی مثال بھی اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ نے اس کو کیسی پاکیزگی عطا فرمائی بے مثال عبادت گزاری خدا کی فرما برداری اطاعت. تو یہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نافرمانوں میں یہ مثال ہے یہ نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح. یہ دونوں نافرمان اور کافر اور یہ جہنم میں جائیں گے. فرمایا کہ سوائے اس کی بیوی کے باقیوں کو ان کے گھر والوں کو ہم نے بچا لیا. وہ امطر نالے ہم نے ان پر بارش برسائی. کیسی بارش تھی؟ فرمایا ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش بہت ہی بری تھی. ان کو پہلے آگاہ کیا گیا ڈرا دیا گیا تھا کہ خدا کی نافرمانی کرو گے تو خدا کی سخت سزا تم کو ملے گی. یہ سخت سزا والی بارش تھی. اس میں پانی کے قطرے نہیں نازل ہوئے اس میں پتھر برسے تھے. پتھر بھی ایسے کہ جن پر نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فنا کے سر پر جا کر گرے. مسومتن عند ربک للمسرفین مقرر ہوئے ریزرو تھے یہ پتھر یہ چٹان فلاں کے سر پر لگ. اور پھر ایسی بارش اللہ نے برسائی زمین کو الٹ بھی دیا. عالیہ سافلہ اوپر کا ایسا نیچے کر دیا نیچے کو کیونکہ کام ہی یہ الٹا کرتے تھے. کام بھی الٹا تھا سزا بھی ایسی اللہ نے دی. اسی واسطے مفسرین کرام کو کہا مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اس فعل کی سزا اور تعزیر بھی سخت ہونی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سخت سے سخت تعزیر دینی چاہیے. زنا کی تو حد ہے یا رجم ہوگا یا درے لگیں گے لیکن لواطت کی حد نہیں بیان کی گئی. یہ تعزیری فعل ہے اور اس میں قید بھی کیا جا سکتا ہے اور پابند بھی کیا جا سکتا ہے اور قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اور قتل بھی سخت ترین عبرت ناک صورت میں دیوار کے نیچے رکھ کر دیوار اوپر گرا دی جائے یا کسی اونچی جگہ سے اس کو نیچے گرایا جائے. بہرحال سخت سے سخت سزا دی جائے جو اس پہلے چنی سے باز نہ آتا ہو. تعزیر کے وقت یہ فعل تعزیری ہے. ہدایت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لواطت جو ہے اس پر حد نہیں ہے کیونکہ حد جس فعل پر آتی ہے اس کی تعریف اس پر سچی نہیں آتی بل یعذر بلکہ اس پر تعزیر لگائی جائے گی. اور تعزیر جو ہے سخت سے سخت بھی ہو سکتی ہے اب سے بھی زیادہ سخت ہو سکتی ہے جیسا کہ یہ عبرت ناک سزا اللہ نے اس قوم کو دی. تو فرمایا ہم نے ان پر بارش برسائی تو پس بری ہوئی بارش ڈرائے ہوئے لوگوں کی. وہ کوئی رحمت کی بارش نہیں تھی وہ خدا کے غضب اور قہر کی بارش تھی جس کے اندر بائبل کی روایت کے مطابق جو ہے گندک بھی تھی اور آگ بھی تھی اور پھر پتھر برس رہے تھے اور زمین کو بھی الٹ دیا گیا تھا تہ بالا کر دیا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون قل الحمد لله آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلام ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے ان پر جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے. اللہ خیر کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک بناتے ہیں؟ ہم من خلقا کون ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور اتارا ہے تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی بس اگایا ہم نے اس کے ساتھ اگائے اس کے ساتھ باغات رونق والے. تمہارا کام نہیں تھا کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگاتے؟ کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ اور بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو یعدلون انحراف کرتے ہیں. بھلا کون ہے وہ جس نے بنایا ہے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور بنایا ہے اس زمین کے درمیان بنائی ہیں نہریں اور رکھے ہیں اس کے اندر بوجھل پہاڑ اور بنایا ہے اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ اور رکاوٹ؟ کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ اکثر لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. پہلے اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر فرمایا, ان کی ہلاکت اور تباہی, فرعون کی قوم کا بھی ذکر کیا, اور پھر درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا والوں کا ذکر ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے نصیحت اور عبرت کے لیے قوم سمود کا حال ذکر کیا, پھر آگے لوط علیہ السلام کی قوم کا حال ذکر کیا. یہ قومیں سب تباہ اور برباد ہوئی کفر شرک اور نافرمانی کی بدولت, یہ ہلاک ہوئے. انہوں نے ظلم و زیادتی کی اور خدا تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. ہدایت کی بات اور خدا کی وحدانیت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. ان کی ہلاکت اور سزا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی آیتوں میں توحید کا مضمون بیان فرمایا ہے. یہ گزشتہ لوگوں کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد یہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے اور شرک کا رد فرمایا ہے, اور اس کی ابتدا مستقل خطبے سے ارشاد فرمائی ہے, اور ہر اہم چیز کے بارے میں جب کوئی بیان ہو تو اسی طرح اس کو شروع کرنا چاہیے. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں پر سلام بھیجا جائے اور پھر اس بات کو شروع کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہاں اس مقام میں یہ تعلیم دی ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی تعریف اور پیغمبر پر سلام بھیج کر اگلی بات شروع کرنی لوگوں کو سکھلا دی. یہ ہے قل الحمدللہ. آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے. یہی ہر اہم بات میں اللہ تعالی کی تعریف کرنی چاہیے اور خدا کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. اور اس وجہ سے بھی کہ نافرمان لوگوں کو جنہوں نے تباہ ہونا تھا ان کے تباہ کرنے پر اور دنیا سے ان کو مٹانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ لوگ اگر دنیا پہ ہوتے تو اور زیادہ فساد مچاتے ہی. جیسا کہ دوسری صورتوں میں اس قسم کی آیت موجود ہے فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا اور سب تعریف اللہ تعالی کے لیے. خدا تعالی ایسے ظالموں کو اور ایسے نافرمانوں کو ختم کر دیتا ہے, صفائے ہستی سے ان کو مٹا دیتا ہے. تو اس پر بھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. دابر القوم الذین ظلم, ظالموں کی جڑ خدا نے کاٹی, سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے. اس وجہ سے بھی اور یہ کہ نئی بات اہم شروع کرنی ہو تو اس سے پہلے خدا تعالی کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. یہ تعلیم بھی اللہ تعالی نے دی ہے. تو قل الحمدللہ آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے بندوں میں سے ان پر جن کو اللہ تعالی نے منتخب فرمایا, اصطفا پسند فرمایا ہے, چنا ہے. وہ اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں اور نبیوں کے بعد پھر ان کے سچے پیروکار ہیں, نیک اور صالحین, اولیاء اللہ, نبیوں کے صحابی اور صحیح معنی میں دین حق پر عمل کرنے والے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ, ان پر بھی سلام ہو. یہ بالتبع نبیوں پر بالاصالہ اور ان پر بالتبع ہو, کیونکہ نبیوں کے صحیح اور سچے پیروکار ہیں, اس واسطے ان پر سلام ہو, سلامتی ہو. خدا تعالیٰ ان کو سلامتی سے رکھے, ان کے اندر بھی اللہ تعالی نے کمالات رکھے ہیں. اس طرح یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی دنیا کے اندر ہدایت کا چراغ روشن ہوتا ہے اور ہدایت اللہ کی مخلوق کو نصیب ہوتی ہے. تو لہذا ان کے لیے بھی دعا کرنا اور ان پر سلام بھیجنا, ضرور بھیجنا, یہ ضروری ہے دوسرے لوگوں کے لیے, کیونکہ خدا تعالیٰ کے یہ احسانات, جو سب سے بڑا احسان تو یہ ایمان کی دولت کا ملنا ہے اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے اور وہ وحی الہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے. اس کے بعد دوسرے انعامات ہیں, احکام کا معلوم ہونا, شرائع اور قوانین کا معلوم ہونا, یہ ساری چیزیں نبیوں کے واسطے سے معلوم ہوتی ہیں. لہذا ان پر سلام کرنا یہ بھی ضروری ہے, ان کے لیے دعا کرنا, اور اس لیے بھی کہ اپنا تعلق ان کے ساتھ قائم رہے. یعنی ضرور بھیجنے سے یعنی اللہ کے نبی کو کوئی فائدہ نہ ہو تو ہمیں تو فائدہ ہر حالت میں حاصل ہوگا, کیونکہ حضور کا یہ فرمان مبارک ہے کہ جو شخص صحیح طریقے پر اور اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ مجھ پر ضرور پڑے گا, اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمتیں نازل فرمائے. کیونکہ یہ فائدہ خود انسانوں کو پہنچتا ہے. ہمارے ضرور یا سلام کی وجہ سے وہ درجہ کمال تک نہیں پہنچتے, اللہ نے خود ان کو ان کی صلاحیت, استعداد اور اپنی مہربانی سے درجہ کمال تک پہنچایا ہے. لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پر درود اور سلام بھیجیں اور اپنا تعلق اس طریقے سے ان کے ساتھ قائم رکھیں. سو اللہ نے یہی تعلیم سکھلائی ہے. کوئی اہم بات ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، جو سب سے مقدم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجنا چاہیے، پھر وہ بات کرنی چاہیے. آپ کہہ دیجئے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب تعریف اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے بندوں میں سے ان پر جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے. یہ حمد و سلام کے ذکر کے بعد اب وہ مضمون شروع کیا جاتا ہے، اور تمہید میں پہلے یہ بات اللہ خیر اما یشرکون، کیا یہ بتلاؤ بھلا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جس کو جن کو یہ لوگ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہیں. یہ پہلے تمہید میں بات کی ہے. آگے دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کے، عقلی دلائل اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. تو پہلے یہ بات کہی ہے، یہ بتلاؤ کہ خدا تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے عقل کے ساتھ بھی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ نافرمانوں کو ختم کرنا اور فرما برداروں کو موقع دینا اور ان کو ترقی دینی اور ہدایت دینا اور اس کے علاوہ انعامات ظاہری اور باطنی عطا کرنا، ہر قسم کی نعمتوں کا دینا اور تمام تغیرات اور تقلبات یہ جس کے قبضے میں ہوں، اور جو ہر لحاظ سے با اختیار ہو، تو بھلا وہ ہستی بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں؟ یہ جن کو شریک کرتے ہیں وہ انسان ہیں، کوئی انسان ہے، کوئی جنات میں، کوئی فرشتوں میں ہے، اور کوئی اور مادی مخلوق ہے، شجر و حجر ہیں یا اور چیزیں، یہ تمام کی تمام مخلوق ہے، ان کے اندر وہ اختیار نہیں ہے جو خدا تعالی کی ذات کے اندر ہے. تو عقل انسانی کیا فیصلہ کرتی ہے؟ ہر مذہب و ملت والا یہی کہے گا جی اللہ ہی بہتر ہے، کسی سے بھی دریافت کرو اتنی بات تو وہی کہے گا، خدا ہی بہتر ہے کہ ہر لحاظ سے وہ مختار ہے، کمالات کا منبع ہے، اور وہ خالق ہے اور دینے والا ہے، مانگنے والا نہیں ہے، دینے والا ہے، تو بہتر تو وہی ہے. ہر ایک یہ کہے گا کہ تمہید میں ہی پہلے یہ بات طے کر لی گئی، بلا بتلاؤ اللہ بہتر ہے جو ہر لحاظ سے کمال کا مالک ہے، اس کا وجود، اس کی ذات، اس کی ہستی، اس کی صفات، اس کے افعال تمام بے مثال ہیں، اور تمام تصرفات اس کے قبضے میں ہیں، وہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ کسی کا اختیار ہی نہیں ہے، کسی کے اندر کمال ہی نہیں ہے، اور وہ بات نہیں ہے جو خدا تعالی کی ہستی میں ہے. تو بہرحال جو نافع اور ضار ہے، نفع نقصان جس قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے بارے میں یہ کہے گا، ہر آدمی یہ کہے گا کہ وہی بہتر ہے. مخلوق تو عاجز ہے، جن کو انہوں نے خدا کا شریک بنایا، کسی کو عبادت میں شریک بنا لیا، کسی کو خدا کی صفت میں شریک بنا لیا، بہرحال وہ تو عاجز ہیں، خود مانگتے ہیں، ان کے اندر اختیار نہیں ہے. تو یہ ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ اللہ ہی بہتر ہے. اس لیے پہلے استفہام کیا گیا ہے تمہید میں، اس کے بعد آگے دلائل ذکر کیے. یہ سب عقلی دلائل ہیں کہ انسان ان میں غور و فکر کریں تو نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالی نے پہلے یہ، اور ہر چیز ان میں سے خدا کی ایک نعمت ہے جس سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اور ہر ایک چیز ان میں سے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور یہ دلائل بنتے ہیں اللہ کی وحدانیت کے. امن خلق السماوات والارض، کون ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو؟ یہ خالق ارض و سما کون ہے بتلاؤ. تو شاہ صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں کہ دو درجے توحید کے ایسے ہیں جس میں تمام مشرق اور کافر لوگ بھی متفق ہیں، کسی کافر اور مشرق کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. دو درجے توحید خداوندی کے ایسے ہیں، ایک تو یہ کہ خدا تعالی واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا معنی ہے جس کی ہستی خود بخود ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. تو آپ اگر کسی کافر مشرق سے پوچھیں گے دہریوں کو چھوڑ کر، دہری خدا کی ہستی نہیں کو نہیں مانتے، یہ بہت قلیل ہوتے ہیں تعداد میں، اکثریت مشرکین کی خدا کی ہستی کو مانتے. واجب الوجود جس کا وجود خود بخود ہے، تو سب ہی کہیں گے کہ وہ خدا ہے، اس کا وجود خود بخود ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. اس کے علاوہ سب کا وجود عطا کیا ہوا، اس خدا کا دیا ہوا، کسی کا وجود ذاتی نہیں ہے. ایک یہ درجہ ہے توحید کا، اس کے اندر بھی تمام لوگوں کا اتفاق ہے. اور دوسرا درجہ ہے خالقیت کا، پوچھیں کسی سے بھی پوچھیں کہ پیدا کس نے کیا، سب ہی کہیں گے کہ خدا نے. ہندو بھی یہی کہے گا، سکھ بھی یہی کہے گا، شنٹو بھی یہی کہیں گے، ویتنامی بھی یہی کہیں گے، چینی رومی بھی یہی کہیں گے، سب یہی، پرانے نئے مشرق بھی یہی کہیں گے کہ پیدا اور کس نے کرنا، خدا نہیں کرنا، خدا ہی پیدا کرنے والا. یہ دو درجے تو توحید کے ایسے ہیں کہ اس کے اندر سب کا اتفاق. آگے چل کر توحید کا تیسرا درجہ ہے تدبیر، کہ کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے. اس کے اندر آ کر پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے، نجومی ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور مشرق دوسرے معبودوں کی طرف، یہ بھی کوئی تدبیر تھوڑی بہت کرتے ہیں، مطلب اس کے اندر آ کر کے پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں. اور چوتھا درجہ عبادت کا ہے، کہ عبادت کے اندر آ کر لوگ خدا کے ساتھ شریک مناتے ہیں. تو خالقیت کے درجے کی توحید ایسی ہے جو سب کے نزدیک مسلم ہے، اور واجب الوجود ہونے والی بات بھی سب کے نزدیک مسلم ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا. تو هل من خالق غیر اللہ، خدا کے سوا کوئی اور بھی ہے جس نے کوئی پیدا کیا ہو؟ سب یہی کہیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں. جس سے پوچھو، جس کافر مشرق سے پوچھو، وہی کہے گا نہیں، خالق اور کوئی نہیں، خالق اللہ ہی. خود قرآن میں موجود ہے اللہ خالق کل شئ، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، باقی سب چیزیں مخلوق ہیں. عرش سے لے کر فرش تک، ملائکہ سے لے کر جنات تک، سب چیزیں مخلوق ہیں، خالق صرف ایک ہے. تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ بلا بتلاؤ کہ ارض و سما کو کس نے پیدا کیا. تو ظاہر ہے کہ خالق تو خدا کے سوا کوئی نہیں. پھر اسی میں آگے اللہ تعالی یعنی دلیل کے طور پر اس بات کو ذکر فرمائیں گے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان کی طرف سے یہ پانی کس نے برسایا ہے؟ یہ بتلاؤ پانی کون برساتا ہے، یہ بارش کون برساتا ہے؟ سما یہ بادل پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور لفظ سمائی ذکر کیا جاتا ہے اس لیے کہ صرف بادل کی بات نہیں ہوتی بلکہ اوپر سے بھی حکم آتا ہے تو تب بارش برستی ہے، جتنی مقدار میں فیصلہ ہوتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے اسی مقدار کے مطابق بارش برستی ہے. مخلوق کی خواہش کے مطابق یہ بات نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی کی مرضی اور مشیت کے مطابق یہ بات ہوتی ہے. تو بتلاؤ آسمان کی طرف سے پانی کس نے اتارا؟ ظاہر ہے کہ یہ بات بھی مخلوق کے بس میں نہیں ہے، نہ ارض و سما کی تخلیق کسی ہستی کے بس میں ہے، نہ یہ بارش کا اتارنا. خود فرمایا امبتنا بھی خدائے تذات بہجا، پانی اتار کر ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات اگائے ہیں. حدیقہ جس باغ کے ارد گرد دیوار ہو، کیا دیواری ہو یا باڑ ہو درختوں کی، اس کو حدیقہ کہتے ہیں، ورنہ ہم بستان کہتے ہیں، ریاض کہتے ہیں. تو رونق والے باغات اس پانی کے ذریعے اگائے. تو میں یہ ہمارا ہی کام ہے، تخلیق بھی ہمارا کام ہے، بارش برسانا بھی ہمارا کام ہے، اور باغات رونق والے باغات اس پانی کے ذریعے ہم نے اگائے. ذات بہجا ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم ان باغات کے درختوں کو اگا سکتے، کسی کے اختیار میں نہیں. نہ کوئی درخت اگا سکتا ہے، نہ کوئی پھل پھول لا سکتا ہے، نہ کوئی برابر کر سکتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. تو جب یہ بات بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ بتلاؤ الہم اللہ، خدا کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جس نے ان باتوں میں سے کسی بات کو کیا ہو، زمین کو یا زمین کی کسی چیز کو پیدا کیا ہو، یا آسمان یا آسمانی کروں میں سے کسی چیز کا وہ موجد ہو، پیدا کرنے والا ہو، یا بارش کے اندر اس کا کوئی دخل ہو، یا زمین کے اندر باغات کے اور درختوں کے پیدا کرنے میں کوئی اختیار رکھتا ہو، کوئی الہ ہے خدا کے ساتھ؟ اور فرمایا نہیں، یقیناً نہیں. پھر یہ لوگ خدا کے ساتھ جو شریک بناتے ہیں، کوئی خدا کی صفت میں اور کوئی خدا کی عبادت میں، بل ہم قوم یعدلون، یہ ایسے لوگ ہیں جو اتنے واضح دلائل کے بعد بھی انحراف کرتے ہیں، مڑتے ہیں حق بات سے، دوسری طرف منہ پھیرتے ہیں، مانتے نہیں. یعدلون کا معنی انحراف بھی ہے، اور یعدلون کا معنی خدا کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں. یہ لوگ بڑے ظالم ہیں اور بڑے ہی بے انصاف ہیں، جو اس کے باوجود، اتنی واضح باتوں کے باوجود، دوسری ہستیوں کو خدا کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. کتنا ظلم ہے اور کتنی بے انصافی کی بات ہے. یہ سب دلائل ہیں، اور ہر چیز اپنی جگہ الگ الگ اس کو شمار کریں. آسمان الگ دلیل، زمین الگ دلیل، بادل الگ دلیل، پانی کے قطرے الگ دلیل، پھر اس سے درختوں کا اگانا الگ دلیل، ہر چیز اپنی اپنی جگہ الگ دلیل. اور ان سب پر انسان اپنے عقل کے ساتھ غور کر سکتا ہے، یعنی خالی عقل سے، یہ عقلی دلائل ہیں، غور کرے یہ کس نے پیدا کیے، کون پیدا کرتا ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے، کوئی ہے خدا کے ساتھ اور الہ؟ یقیناً نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر کیوں تم شریک بناتے ہو، نہایت بے انصافی سے کام لیتے ہو. امن جعل اللہ قرار، یہ زمین کی تخلیق الگ ہے، اور زمین کو کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ یہ قرار، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ خدا نے بنایا. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اور زمین پر اتارنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اے آدم اور ذریت آدم، تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھہرنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانے کا سر و سامان ہے، ایک وقت تک، یعنی قیامت تک. جب قیامت برپا ہوگی یہ نظام تبدیل ہو جائے گا، یہ پورے کا پورا نظام بدل کر دوسرا نظام قائم ہوگا. اس وقت تک تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ زمین ہے. یہ زمین کو قرارگاہ بنایا، اور زمین کی وضع اللہ نے ایسی رکھی جس پر انسان آرام سے اور سہولت سے اپنے سارے کام کر سکتے ہیں. نہ نہایت سخت بنایا، نہ سب پانی اور دلدلی بھی نہیں بنایا کہ جس میں انسان پھنس جائے نیچے. دلدلی زمین میں بھی آدمی پھنس جاتے ہیں، دھن جاتے ہیں نیچے. اور صرف پتھر اور لوہے کی طرح بھی سخت بھی نہیں بنایا. اللہ نے اس کو اس وضع میں بنایا کہ انسان ہر چیز آسانی سے کاشتکاری کر سکتے ہیں، باغبانی کر سکتے ہیں، مکانات بنا سکتے ہیں، کنویں کھود سکتے ہیں، اور اپنی ضرورت کی باتیں اس سے پوری کر سکتے ہیں. اللہ نے اس کی وضع کو ایسا رکھا ہے، اور یہ قرارگاہ ٹھہرنے کی جگہ زمین ہے. دوسری آیت کے اندر اللہ کا فرمان ہے الم نجعل الارض کفاتا احیام وامواتا، تم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر کہ زمین کو ہم نے سمیٹنے والی بنایا ہے، یہ زندوں کو بھی اپنے اندر رکھتی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹتی ہے اپنے اندر، مردے بھی اسی کے اندر رہتے ہیں. منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنا نخرجکم طاردا اخرى، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہارا مادہ جو ہے وہ اسی زمین سے لیا گیا. آدم علیہ السلام کی تخلیق جو اللہ نے فرمائی اسی زمین کی مٹی سے، اور اسی کے اندر ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم دوبارہ اٹھائیں گے، قیامت بھی اسی سے برپا ہوگی. یہ اور اس کے اندر اور چیزیں اللہ نے رکھی ہیں انسان کی ضرورت کی اور انسان کے کام کی اور اس کے مطلب کی. یہ قرار کا لفظ جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ زمین کو یہ اصل مستقر اللہ نے بنایا ہے قیامت تک، کسی اور ستارے یا سیارے کو مستقر نہیں بنایا، نہ چاند کو نہ مریخ کو نہ کوئی. یہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اور وہ دوسرے ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش کی تو تعریف کی جا سکتی ہے کہ سائنس ترقی کر رہی ہے اور کئی چیزیں مفید معلومات اچھے آتے ہیں، لیکن قرارگاہ نہیں بن سکے گا نہ چاند بھی اور نہ دوسرا کوئی ستارہ. سمجھ، اب تک کی جتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاند پر اگر لوگ ٹھہریں اور وہاں کوئی ہوٹل وغیرہ بن جائیں یا کوئی سرائے وغیرہ بن جائے وہاں ٹھہرنے کے لیے، تو سامان سارا زمین سے ہی لے جانا پڑے گا، وہاں کوئی چیز نہیں، نہ پانی ہے نہ خوراک ہے. ایک پاؤنڈ خوراک کو زمین سے چاند تک پہنچانے کے لیے کم از کم 30,000 پاؤنڈ روپیہ صرف ہو جائے گا، اتنا مہنگا پڑے گا. اور وہاں تک جانے کے لیے لباس جو تیار کیا جاتا ہے وہ ایٹمی لباس ہوتا ہے، ایک یعنی قمیص یا ایک پاجامہ جو انسان پہنتے ہیں وہ ایٹمی لباس، وہ 2 لاکھ یا 4 لاکھ میں تیار ہوتا ہے، اتنا مہنگا قرارگاہ نہیں بن سکے گی. ہاں یہ ہے کہ ضرور وہاں جا کر وقتی طور پر تجربہ کر لیں انسان یا کوئی معلومات حاصل کر لیں، وہاں سے کوئی چیز لے آئیں یہاں سے کوئی چیز وہاں پہنچا دیں، یہ ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن قرار گاہ نہیں ہو سکتی، ہوگی بھی اتنی مہنگی ہوگی جو ناقابل برداشت ہوگی. بجائے اس کے کہ یہ سائنسدان جو مریخ تک، مریخ تو چاند سے بھی بہت دور ہے، زہرہ بہت دور ہے، عطارد بہت دور ہیں، سب سے قریب سیارہ جو ہے وہ چاند ہے ہماری زمین سے، یہ 3 لاکھ سے 5 لاکھ میل کی مسافت پر یہ واقعہ ہے زمین سے، اس میں بھی آبادی نہیں ہو سکتی، عام آبادی نہیں ہو سکتی. تو باقیوں تک میں کیا ہے، باقیوں تک تو ابھی رسائی نہیں ہوئی، دور سے ہی تصویریں نکالتے ہیں، کیمرے بھیجتے ہیں اور یہ راکٹ وغیرہ بھیجتے ہیں، کچھ تجربات خلائی کرتے ہیں لوگ، بجائے اس کے کہ وہ زمین کی حالت کو ہی بہتر بناتے ہیں. تو کار زمیرہ نکو ساختی کی با آسمان نیز پردہ، زمین تو فتنہ اور فساد کی منڈی بنی ہوئی ہے، ساری زمین بدامنی ہے، غربت ہے، یعنی افلاس ہے، جہالت ہے، برائیاں ہیں. یہ طاقت اگر ان کو ختم کرنے کے لیے صرف ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، اتنی مہنگی پرواز اور اڑان اوپر کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ. زمین کی حالت کو سنوارتے، انسانوں کی حالت کو سنوارتے، بنی نوع انسان کی بھلائی کا کچھ کام کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اور پھر قرارگاہ بھی نہیں بن سکے گا. جعل الارض قرارن، قرارگاہ اور ٹھکانہ ٹھہرنے کی جگہ خدا نے زمین کو ہی بنایا ہے، تم نہیں بنا سکتے چاند کو قرارگاہ، عارضی ہوگا، اے مسافروں کی طرح جا کر سفر کو کر لے گا، وہ سفر بھی بڑا مہنگا ہوگا، بے انتہا مہنگا ہوگا، آسان نہیں ہوگا. وہ اس کے بجائے زمین کی حالت کو اگر درست کرتے، انسانوں کو علم کی روشنی سے آگاہ کرتے اور اصلاح کرتے تو بہتر ہوتا، غربت کو دور کرتے، دنیا میں افلاس ہے بہت زیادہ. چین کی آبادی جو ہے ایک ارب کے قریب چین کی آبادی ہے، لیکن غربت بہت ہے، بے پناہ غربت ہے. اور ان ممالک کے اندر بھی، خود امریکہ کے اندر بھی جو ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بڑی غربت ہے. سارے لوگ آسودہ حال نہیں ہیں، محدود طبقے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکیں گے کہ ان کی زیادہ اکثریت، لیکن ایک تہائی یا ایک چوتھائی ایسا وہاں بھی مفلوق الحال ہے. تو بہرحال یہ قرارگاہ کا لفظ فرمایا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق اور قرارگاہ بنایا، اور اس زمین کے درمیان نہریں چلا دیے، ندیاں جگہ جگہ پانی، اور اس کے اندر بوجھل پہاڑ رکھ دیے جن کے اندر انسانوں کا بڑا مفاد ہے. ایک تو زمین کو ٹکایا ہے خدا تعالیٰ نے، انتبید ابکم الارض، حرکت نہ کرنے پایا. دوسرا یہ ہے انتبید سمید ابکم الارض کا یہ مطلب یہ ہے کہ زمین عام ہموار زمین مضطرب نہ ہو، اگر پہاڑ نہ ہو، برف جم جاتی ہے، پانی کا فائدہ ہوتا ہے، درختوں کا، پتھروں کا، معدنیات کا، جڑی بوٹیوں کا، بے شمار چیزیں پہاڑوں سے آتی ہیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ورنہ یہ ہموار زمینیں بہت کچھ نقصان میں ہوتی اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے. اور پھر دو دریاؤں کے درمیان اللہ نے رکاوٹ ڈال دی، میٹھا اور کڑوا پانی آپس میں ملتا نہیں ہے. دونوں کے درمیان اللہ نے اپنی قدرت تامہ کے ساتھ پردہ اور رکاوٹ ڈالی ہوئی. یہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کے کمال قدرت اور اس کے قادر مطلق ہونے کے دلائل ہیں. الہ مع اللہ، کیا خدا کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اکثر لوگ ایسے ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے، بے علم ہیں، بے سمجھ ہیں. اگر ان باتوں پر غور کرتے تو یقیناً جب کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی ان چیزوں کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، متصرف نہیں ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے. پھر یہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ اس کی عبادت میں غیروں کو کیوں شریک کرتے ہیں؟ یعنی اکثر لوگ بے علم اور بے سمجھ ہیں. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. ومن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يجيب المضطر، ولا كون ہے وہ جو مجبور اور بے کس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور دور کرتا ہے اس تکلیف کو، اور بناتا ہے تم کو زمین کے اندر نائب. کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بھلا کون ہے جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری خشکی اور دریاؤں کی تاریکیوں میں؟ اور کون ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو، خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں اس کی باران رحمت سے پہلے؟ کیا کوئی الہ ہے اللہ کے سوا اور اللہ کے ساتھ کوئی اور؟ تعال اللہ، بلند ہے اللہ تعالی کی ذات ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں. اب میں یبدا الخلقا، بھلا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، پھر وہ اس کو دوبارہ لوٹائے گا؟ اور کون ہے جو روزی پہنچاتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے؟ کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ آپ کہہ لیجئے لاؤ دلیل اپنی اگر تم سچے ہو. پہلے اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی قدرت کے کئی نمونے اور نشانیوں کا ذکر ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے واقعات میں, اور پھر اس کے بعد قوم صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا, قوم لوط کا ذکر تھا اور ان کی نافرمانیوں کا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح شدید سزاؤں میں مبتلا کیا اس کا ذکر تھا. پھر اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ توحید اور قدرت تامہ کے دلائل کا ذکر فرمایا ہے. مقصود نصیحت کرنا ہے کہ پچھلے واقعات جو ذکر کیے گئے ان سے بھی انسانوں کو عبرت دلانا اور نصیحت کرنا مقصود ہے کہ انسان سمجھ جائیں, کفر شرک اور برائی سے باز آ جائیں, خدا کے غضب اور قہر سے بچ جائیں اور اللہ کی رحمت اور مہربانی کی آغوش میں چلے جائیں. مقصد تو یہی ہے. لیکن اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل کا ذکر فرمایا ہے, یعنی ایسے دلائل کہ انسان اپنی عقل کے ساتھ, بشرطے کہ عقل کے اندر سلامتی ہو, اس کے ساتھ اگر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ میں آ سکتی ہے انسان, اور شرک سے انسان بچ سکتا ہے. چنانچہ پہلے ارض و سما کی تخلیق, پانی کا آسمان کی طرف سے اتارنا, پھر باغات کا پیدا کرنا, درختوں کا اگانا, یہ تمام چیزیں ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے. ہر ایک چیز ان میں سے اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اور خدا کی وحدانیت کو سمجھانے والی بات ہے. پھر زمین کو قرارگاہ ٹھہرایا گیا, زمین میں جگہ جگہ نہریں چلا دی گئی, بوجھل پہاڑ رکھ دیے گئے, دریاؤں کے درمیان آڑ رکھ دی گئی, دو سمندروں کے درمیان کھاری ایک طرف ہے اور میٹھا ایک طرف ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی ہے, کوئی الہ ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ یقیناً نہیں ہے. اس کے باوجود اکثر لوگ بے سمجھ ہیں, اور اس کے باوجود کہ ایسے واضح دلائل ان کے سامنے موجود ہیں پھر بھی وہ انحراف کرتے ہیں اور ایمان کو قبول نہیں کرتے, خدا کی وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, کفر اور شرک کے راستے کو ہی اختیار کرتے ہیں. فرمایا اکثر لوگ ناسمجھ ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں انسان کی عقل میں آ سکتی, یہ تخلیق کا معاملہ ہو یا دریاؤں کا یا نہروں کا یا باغات کا, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں انسان اپنی عقل کے ساتھ سمجھ سکتا ہے, اور یہ عقلی دلائل ہیں خدا کی وحدانیت کی. تو چیلنج کیا گیا کہ کوئی اور ہے جس نے یہ کام کیے ہوں, یہ ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ وہ تمام بات اللہ کے اختیار میں ہے, لہذا الہ وہی ہے, مستحق عبادت اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں بیان فرمائی ہیں, یہ